Delta, aan alles gedacht. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts, 4 voor maar 1 euro. En maatjes haring met uitjes, 4 stuks voor maar 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Fans van Voordeel. Aldi. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe C-HR Plus op toyota.nl. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle Sikkens, lak en muurverf. Karwei, maak het mooier. Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Momentje voor jezelf? Maak er een magazine moment van. Op kiosk.nl vind je de leukste tijdschriften voor de beste prijs. Van Libelle tot Donald Duck en van Autoweek tot VT Wonen. Er is altijd iets dat bij je past. Gun jezelf een magazine moment. Tijdelijk voor maar €7,95 per maand en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. 538 Nieuws. 2 uur. Buitenlandse Zaken is al zo'n 1000 keer gebeld door Nederlanders in het Midden-Oosten. Ze maken zich zorgen om hun veiligheid of vragen hoe ze weg kunnen. Door de aanvallen op Iran is het vliegverkeer dit weekend wereldwijd behoorlijk in de war. Zo'n 9000 vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. In Den Haag en Amsterdam zijn bijeenkomsten om te vieren dat de Iraanse Ayatollah Khamenei dood is. In Amsterdam is straks ook een mars. Het is om het einde van een van de bruutste dictators en massamoordenaars van onze tijd te vieren, zegt de organisatie. Khamenei werd gisteren gedood bij een aanval door Israël in Teheran. Er woedt een grote brand in een loods in Hogeveen. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd om ramen en deuren dicht te houden, meldt RTV Drenthe. In het pand liggen technische spullen opgeslagen en ook staan er landbouwvoertuigen. Er was niemand binnen en de brandweer laat de loods gecontroleerd uitbranden. En schaatser Joya Lancé is Nederlands kampioen allround geworden. In Heerenveen won ze de afsluitende 5 kilometer en eerder vandaag ook de 1500 meter. Het is haar eerste nationale titel. De mannen schaatsen nu de 10 kilometer. In het klassement gaat Marcel Bosker nog altijd aan de leiding. Vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking en het kan gaan regenen. Het is 10 tot 14 graden. Komende dagen is het droog met flink wat zon. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel. Krijg een situatie op de weg. Op dit moment 5 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 11 minuten. Dan de A2 richting Amsterdam tussen Holendrecht en Amstel 34 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Sippelveld en Duitsland 11 minuten. Ook flitsers. Dat zijn er op dit moment echt een hele hoop. De A2 richting Den Bosch bij Best 139,5. De A2 richting Utrecht bij Zaltbommel 100,3. Dan de A4 richting grens met België bij Woensdrecht 142,2. De A7 richting Den Oever bij Zuidoost-Beemster 114,6. De A7 richting Heerenveen bij Terwispel 155,6. Dan de A10 richting Diemen bij Amsterdam 9,3. De A13 richting Rotterdam bij Den Haag 7,0. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister-app. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Pap, mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet? Wij van Delta aan het snelste glasvezel-internet. Nu met wifi 7 voor nog meer snelheid en meer bereik voor een scherpe prijs. Dag meneer! Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad, kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin 2 sixpacks kleurige violen voor maar €5. Blijf je verwonderen. Intratuin. Deze week een etentje, dresscode gezellig. Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. 538. Met Bruno Mars, I Just Might zometeen. En kans op een gevulde koelkast op kosten van ons. Naar Raven Lene. Radio 538. Slow down, be cool, I miss you. Come here now, it's yours now. Keep it, I'll hold on until...

Mars en I Just Might hoorde je op 538. En zondagmiddag is misschien wel de dag waarop jij erachter komt dat die koelkast akelig leeg is. Doordat vrienden hem gisteren geplunderd hebben terwijl ze langskwamen. Doordat je misschien überhaupt een hele dure week achter de rug hebt. Dan is het toch wel lekker om die boodschappen toch naar huis te halen. Als je een vliegende start van je werkweek wil morgen. Dus bij deze, pak die 538-app erbij. Stuur een berichtje in. Waarom verdien jij een goed gevulde koelkast op kosten van ons? Dus de vraag is simpel. Waarom verdien jij een goed gevulde koelkast op kosten van 538? Pak die app erbij. Stuur ons een berichtje met een motivatie. En wie weet word je zo meteen teruggebeld door me. Met goed nieuws. Bob en With You. Jouw weekend. Jouw 538. Michelle, wat heb ik met je te doen? Hi. Nou, op zich valt het wel mee hoor. Nee, wacht, je moet nu wel zielig blijven doen, hè? Want anders. Oh ja. Ja, ik heb het wel echt heel zwaar. Ja. Want Michelle, leg even de situatie uit. Nou, mijn vriend en ik zijn 2 weken geleden verhuisd naar ons nieuwe huis. Ja. We hebben ook 2 weken geleden onze pup opgehaald. En mijn vriend is gisteren op wintersport vertrokken. Dus ik zit een beetje in de chaos. Hoe kan hij jou nou achterlaten tussen de verhuisdozen met een nieuwe puppy? En hij zit lekker met zijn vrienden lekker op de piste. Ja, dat moet je aan hem vragen. Maar dat kan dus niet, want hij zit op de piste. Nee, ja, verdorie. Precies, ja. Maar hoe is het met de pup? Is die al zindelijk en zo? Ja, op zich wel. Het gaat supergoed. Oh. Hij geeft het aan eigenlijk wel als hij naar buiten wil. Dus dat is super fijn. Hij doet het heel goed. Over wat voor hond hebben we het? Een labradoodle. Oh, dat is zo'n schattige... Ja, hoe ga ik dat uitleggen? Een labradoodle. Ja, je moet het maar thuis even googlen. Het is gewoon een hele leuke hond. Wat leuk. Ja. Michelle, omdat we zo met je te doen hebben, terwijl je daar tussen de verhuisdozen zit, je vriend heeft je in de steek gelaten, je zit er met een puppy die nou gelukkig wel zindelijk is. We gaan wat boodschappengeld naar je overmaken. Heel leuk, dankjewel. Kun je de koelkast gaan vullen en dan wens ik je nog een hele fijne zondag. Super, dankjewel, werk zo. Yes, dank je. 5:08 met Shabuzi. Nou, de Pussycat Dolls. En I don't need a man, zo is het. Give it all up to you. There are some things I won't do, and I'm not afraid to tell you. I don't ever wanna leave you confused. The more you try, the less I bite, and I don't have to think it through. You know if I'm into you. I don't need a man. Make it happen. I get on being free. I don't need a man. Make me feel good. I get on doing my thing. I don't need a man.

curtains open, scared to get up on the stage, second guessing, no way that I could have played, I was fearing blank stares and empty chairs. Then you found me and pushed me into the light. All around me the crowd was coming alive. I got lost in your bright technicolor dream. Symphony op 538. Het beste feestje van het jaar staat weer voor de deur. 538 Koningsdag in Breda. 27 april het Chazé-veld in Breda. En jij kan er weer bij zijn. 538 Koningsdag met onder andere Afrojack, Bente, Bilal Dahib, Busy, Chess Special, Douwe Bob, Cloud, Direct, Fleming, Hanna Mee, Jan Smit, La Fuente, Robert van Hemert, Mart Hoogkamer, Rondé, Russo, Roxy Dekker, Samuel Welten, Snelle is erbij, Trobi, Stuk, Yves Berendsen, Zoe Levi. En dan heb ik nog heel veel artiestennamen niet genoemd. Die vind je terug allemaal op 538.nl/Koningsdag. En daar vind je ook de kaarten. De verkoop gaat namelijk echt mega hard al. Dus 538.nl/Koningsdag. Als jij er zelf van wil verzekeren dat je erbij bent. Op 27 april het Chazé-veld in Breda. Hopelijk zie ik je daar. Share, believe. Hoor je daar, Shanna Spyro. Hier is Die on This Hill. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's words. Don't ever mean it. No, they don't. And listen, I tell me. There'll be a day. I'll be more creative. A poetic way. To say I'm not leaving to the world. Now to your face. Safe. Jouw hits, jouw 538. Watching you walk away, so sad to see you go.

Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals A-merk gekoelde high-protein zuivel. Nu, 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stamppotaardappel of spekreepjes. Ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. Stap nu over op het Altijd Alles netwerk. En krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Ja, lieve mensen, pak dat voordeel en scoor die selectdeal. Alleen vandaag haarverzorging en styling van Kerastase en Steampot. Nu tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle selectdeals bij Bol. Dit weekend bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor verse aardbeien. Deze week nergens goedkoper. 400 gram, maar €2,39. Fans van Voordeel. Aldi. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ook lekker voordelig. Gesuikerde donuts. 4 voor maar €1.